Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 marca, jest 15. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Nic bez naszej zgody, mówi w Brukseli szefowa polskiego rządu. Za godzinę mają się zacząć wybory szefa Rady Europejskiej. Sąd nie podjął decyzji w sprawie wypuszczenia ze szpitala psychiatrycznego Michała L., który rozjeżdżał samochodem ludzi na sopockim Monciaku. Złote Fryderyki dla Urszuli Dudziak, Piotra Palecznego i zespołu Drzem. Nie ma zgody na to, żeby szefem Rady Europejskiej została osoba bez zgody państwa, z którego pochodzi. To są słowa premier Beaty Szydło. Szefowa polskiego rządu za chwilę wspólnie z innymi politykami zacznie unijny szczyt, na którym wybrany zostanie szef Rady Europejskiej. Mamy połączenie z naszą korespondentką w Brukseli, Beatą Płomecką. Witaj, Beata. Dzień dobry. Jak w tej sytuacji może wyglądać ten wybór? To jest wielka niewiadoma i kiedy pytam urzędników i dyplomatów, co może się zdarzyć za godzinę, mówią, wszystko zależy od determinacji polskiego rządu. Chyba najbardziej ugodowy scenariusz nie wchodzi w grę, czyli premier Malty kierującej pracami Unii ogłasza, że po konsultacjach z krajami Donald Tusk ma największe poparcie. No, po wypowiedzi polskiej premier przed szczytem wiemy, że Beata Szydło spróbuje zablokować tę decyzję. Nie ma zgody na to, aby przewodniczącym Rady Europejskiej, kimkolwiek by to był, została osoba bez zgody państwa, z którego dana kandydatura pochodzi. To jest kwestia zasad. Te państwa, które tego nie rozumieją, prowadzą do destabilizacji. My chcemy budować jedność Europy, jedność Unii Europejskiej. Powiedzmy, że wszyscy przywódcy, którzy wchodzili na szczyt, mówili, że poprą Donalda Tuska. Jeśli Polska poprosi o głosowanie na szczycie, no to wygląda na to, że będzie jedyna, która będzie przeciwko, bo premier Viktor Orban na przykład, premier Węgier, powiedział, że poprze Donalda Tuska. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May, która też nie sygnalizowała swojego stanowiska, podobno ma się wstrzymać od głosu. No ale dyplomaci i urzędnicy zastanawiają się, czy możliwe są jeszcze inne scenariusze. Na przykład polska premier wychodzi z sali, ale to nie unieważni głosowania. Zablokowanie wniosków ze czy tu też nie zablokuje wyboru szefa Rady Europejskiej. Natomiast może być tak, że Polska zablokuje konkluzję ze szczytu politycznie, symbolicznie, no i wizerunkowo będzie to źle dla Unii i to wzbudza niepokój wśród dyplomatów i urzędników. O tym, co dzieje się na szczycie Unii, będziemy oczywiście dziś informować. Z Brukseli relacjonowała Beata Płomecka. Dziękujemy. W serwisie Trójki kolejne tematy. Sąd w Sopocie nie wydał dziś decyzji w sprawie zwolnienia ze szpitala psychiatrycznego Michała L. Mężczyzna w lipcu 2014 roku rozjeżdżał samochodem ludzi na Monciaku. Ranne zostały 23 osoby. Za swój czyn nie odpowiadał przed sądem, bo biegli uznali, że był niepoczytalny. Mężczyzna trafił do szpitala psychiatrycznego. Dziś miała zapaść decyzja, co dalej, ale nie stawił się jeden z biegłych. Wypuszczenia Michała L. ze szpitala domaga się jego obrońca, mecenas Jacek Potulski. Jak mówi, jego klient mógłby się leczyć, przebywając na wolności. Kodeks karny przewiduje możliwość zamiany środka w postaci internacji w zamkniętym zakładzie na środki wolnościowe, leczenie ambulatoryjne, pomoc psychologiczną, psychiatryczną. A co mówi opinia biegłych? O tym szczegółowo nie mogę się wypowiadać, ale jesteśmy zadowoleni z jej treści i wierzymy, że jest to może stanowić podstawę dla zwolnienia. W styczniu sopocki sąd zdecydował, że Michał L. przez kolejne pół roku zostanie w szpitalu. Jego obrońca zaskarżył decyzję i sprawa ponownie wróciła na wokandę. Około 100 osób ewakuowano ze szkoły w Przejazdowie w Pomorskiem. Kilkoro uczniów z objawami zatrucia zostało przewiezionych do szpitala. Przed południem około 10 dzieci zgłosiło złe samopoczucie. Wszystkie narzekały na ból głowy i żołądka, dwoje z nich zemdlało. Ostatecznie 7 uczniów przewieziono do szpitala. Pozostali uczniowie zostali odebrani przez rodziców. Strażacy wykluczyli już, że powodem tych niepokojących objawów był ulatniający się tlenek węgla. Nie bierze się też pod uwagę zatrucia pokarmowego, bo dzieci nie jadły wspólnego posiłku w szkole. Wiele wskazuje na to, że ta nagła i jednoczesna choroba może być efektem wirusa, być może grypy. Informował Sylwester Pięta z Radia Gdańsk. Brodka, Organek i zespół Hej zdobyli najwięcej, po 3 nominacje w 23. edycji Fryderyków. Złotymi statuetkami uhonorowano Urszulę Dudziak, Piotra Palecznego i zespół Drzem. Członkowie Akademii Fonograficznej przyznają Złote Fryderyki artystom szczególnie zasłużonym dla polskiej kultury muzycznej. Na zdobycie tej nagrody mają w tym roku szansę także m.in. Busław, Krzysztof Zalewski i Piotr Zioła. Mówi się, że podróże kształcą. Tymczasem w Kijowie to dzięki znajomości poezji można dziś podróżować za darmo. Pasażerowie metra nie muszą kupować biletu, jeśli wyrecytują wiersz Tarasa Szewczenki. Dzisiaj przypada 203. rocznica urodzin ukraińskiego wieszcza narodowego. Z Kijowa Paweł Buszko. Stacja Tarasa Szewczenka. Słychać tu dziś urywki poezji ukraińskiego wieszcza. Deklamując Szewczenkę, pasażerowie mogą zaoszczędzić 4 hrywnie, tyle bowiem kosztuje jednorazowy bilet do metra. Wszyscy w szkole uczyliśmy się Szewczenki na pamięć, ale dla tych, którzy nie pamiętają, przygotowaliśmy kartki z tekstem, wyjaśnia pracownica kijowskiego metra Natałka Makohon. Pan Wałętyn nie potrzebował kartki. Pan Wałętyn wyjaśnia, że na nowo odkrył dla siebie Szewczenkę zupełnie

afford it now. What about the things we never thought to feel? We never doubted we'd be loved. No wonder how we niezwykły. Dziś w czasie niezwykłym przybliżamy projekty Fundacji Równi Wśród Równych, która pomaga różnym ciężko chorym osobom, między innymi na SLA. Wspiera także ich rodziny. A w cyklu Na Wyciągnięcie Ręki będzie rozmowa z Anną Dymną o kolejnej, 13 już edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki dla utalentowanych wokalnie osób niepełnosprawnych. W studiu mamy dziś wielu gości. Małgorzata Godlewska, wybitna solistka, kontralt, występująca na wielu znamienitych scenach operowych na całym świecie, która jest przyjacielem Fundacji Równi Wśród Równych i pomaga na przykład przy realizacji koncertów charytatywnych. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam też panią Dorotę Borkowską, która z całą rodziną jest zaangażowana w pomoc Fundacji. Tu dzisiaj nawet też przyszła ze swoim synem, który cichutko siedzi gdzieś tam w kącie w studiu. Witam państwa serdecznie. Nie? Jest też pani Mariola Kowalska, prezes Fundacji Równi Wśród Równych. Dzień dobry państwu. I pan Jacek Czygrinow, choreograf, przyjaciel Fundacji. Dzień dobry. Od ilu już lat działa Fundacja? Fundacja została zarejestrowana w KRS-ie w roku 2010. Natomiast aktywności i działalność podjęła w roku 2011. Także to już jest szósty rok działalności organizacji. A jak to wszystko się zaczęło? No cóż, zaczęło się w takim ścisłym powiązaniu z moimi osobistymi dramatami. Mój mąż zachorował na chorobę rzadką, właśnie na okrutne SLA. I ponieważ chorzy na te choroby no, nie mają niestety wsparcia praktycznie znikąd, sami muszą jakby o wszystkim się dowiedzieć, zaplanować wszelkie działania, które spowodują, że choroba będzie jak najłagodniej przebiegać i no, niestety proces dożywania czy umierania będzie jak najbardziej godny. Ja właśnie musiałam takie działania prowadzić i wówczas zaproponowano mi, żeby poprowadzić Fundację Równi Wśród Równych. Zdałam sobie sprawę, że w ten sposób będę mogła pomagać i mężowi, i innym potrzebującym. No i taki był start. Ale że miała pani w sobie tyle energii, żeby jeszcze pomagać innym w momencie, kiedy była pani obciążona opieką nad tak bardzo poważnie chorą osobą. Tak, ale działania, które miały spowodować wsparcie mojego męża, jakby rykoszetem mogły pomóc innym osobom. W momencie, kiedy zbieraliśmy fundusze, bo jest to niestety potężny problem w rodzinach, gdzie pojawia się długotrwała choroba przewlekła, wszystko jedno, czy jest ona rzadka, czy jakby ogólnie znana, ale proszę mi wierzyć, że te dramaty oprócz tych, które są jakby najistotniejsze, to znaczy pojawia się ból, cierpienie, pojawia się bezsilność w związku z tym, że nie można tej najbliższej osobie pomóc tak, jakby się chciało, to jeszcze dochodzą dramaty finansowe, które z jednej strony są trudne, ale być może w momencie, kiedy trzeba się z nimi borykać, jest to jakby odciążenie od tego bólu, od tego przerażenia. Trzeba działać, trzeba myśleć i wtedy może troszkę zapomina się o tych najgorszych dolegliwościach czy najgorszych utrudnieniach. W związku z tym no, było to naturalne, skoro już podjęłam się prowadzenia fundacji, miałam świadomość, że mogę pomóc mężowi, ale trzeba pomagać również innym. A komu tak naprawdę pomaga w tej chwili fundacja? My jesteśmy cały czas niedużą fundacją, gdzie większość działań jest prowadzonych w trybie wolontariackim, w związku z czym ta grupa naszych podopiecznych, jeśli chodzi o indywidualne przypadki chorób, nie jest bardzo duża, ale mamy panie chorujące na SLA. W tej chwili już pod opieką są dwie takie panie, ale w ostatnich dniach miałam telefony i wszystko wskazuje na to, że kolejne dwie też panie, chociaż choroba SLA generalnie mówi się, że jest chorobą mężczyzn, ale właśnie kolejne dwie panie być może obejmiemy opieką. Natomiast mamy też podopieczną chorującą na SMA, czyli zanik mięśni. Mamy chorą na nowotwór, a mamy też od wielu, wielu lat chorą na bardzo agresywną opcję stwardnienia rozsianego, gdzie pomagamy już, no myślę, że od samego początku, czy tuż po rozpoczęciu. Czyli to nie jest taka opieka wyrywkowa, tylko jeżeli państwo kogoś przyjmują, zaopiekują się taką osobą, to już na stałe. No staramy się pomagać na tyle, na ile możemy przez cały czas. Oczywiście nikogo nie wykluczamy. Niestety nasi podopieczni sami odchodzą, bo te choroby no, kończą się śmiercią myślę, że co najmniej czterech panów, którzy byli naszymi podopiecznymi, no nie ma już ich wśród nas niestety. My dziś nieprzypadkowo mamy tylu gości w studiu. Przejdźmy do innego tematu, bo przed nami kolejny projekt fundacji, która właśnie wspiera wielu chorych. To jest koncert charytatywny. Czy mogą państwo przybliżyć szczegóły tego koncertu? Czy już wiadomo, co to dokładnie będzie? W tej chwili organizujemy spektakl. Studio Sztuk Scenicznych S3 organizuje spektakl, który ma na celu zebranie funduszy wspomagających podopiecznych Fundacji Równi Wśród Równych. I zanim powiem w ogóle cokolwiek, chciałam przede wszystkim powiedzieć, że jeżeli w tej chwili nas słuchacie, państwo podopieczni, to zrobimy wszystko, żeby wam pomóc. I nie dajemy się generalnie. Będzie to spektakl, do którego scenariusz, muzykę, choreografię tworzymy sami. W naszym Teatrze Muzycznym S3 jest około 30 osób. Wiek średnia od 4 do 60 lat. Są to osoby, które całym sercem zaangażowały się w ten projekt. Są to osoby, które są pełne energii, pełne pasji i miłości do tego, co robią. Przede wszystkim poświęcają swój prywatny czas, żeby cokolwiek tutaj się udało też. Spektakl jest zatytułowany Ojczyzny. Między innymi scenariusz tego spektaklu pisze nasza wspaniała koleżanka Marysia Konkol, która jest osobą niepełnosprawną, jeżdżącą na wózku inwalidzkim, co oczywiście bardzo się cieszymy, że ją mamy w zespole, zupełnie jej nie przeszkadza. Jest to dowód na to, że również osoby, które mają problemy zdrowotne, mogą dalej fantastycznie funkcjonować i odnaleźć się w rzeczywistości. Jeżeli chodzi o sam spektakl, będzie to spektakl opowiadający o otaczającej nas właśnie rzeczywistości, takiej, jaką ona jest, jaką ją widzimy na co dzień, bez patosu, bez przerysowań. Będzie to spektakl opowiadający o relacjach międzyludzkich, o miłości, o nienawiści, o zdradzie, również o miłości do ojczyzny w szerokim tego słowa znaczeniu, bo czym dla nas jest ojczyzna, dla jednego jest to dom, rodzina, dla innego jest to swój kawałek podłogi przysłowiowy. Ja z pełną premedytacją wykorzystuję również muzykę właśnie o podłożu patriotycznym. Będą utwory znane i lubione również przez starsze osoby, typu Płonie ognisko i szum ją knieje. I również muzyka, która specjalnie powstała na ten spektakl. Jednym z kompozytorów, który skomponował muzykę do spektaklu, jest Fabian Rynkowicz. Jest to dyrygent oraz kompozytor. Będziecie mogli Państwo usłyszeć również jego kompozycję. Będzie również prawdopodobnie w tej chwili jeszcze pracujemy nad tym muzyka Dawida Ludkiewicza. Będzie również muzyka Jacka Czyglinowa w bardzo uwspółcześnionym wydaniu. Myślę, że przede wszystkim do bardzo młodych ludzi docierającym. Robimy bardzo dużo rzeczy. Głowa nas od tego już boli, ale jesteśmy pełni dobrych myśli, dobrej nadziei, pełni nadziei wszelakiej i jesteśmy przekonani, że uda nam się zebrać bardzo dużo pieniędzy dla podopiecznych fundacji Równi Wśród Równych. Na to liczymy. Pan Jacek Czyglinow tutaj się uśmiechał cały czas podczas pani opowieści. Jak to się stało, że pan się też tak za bardzo zaangażował w ten spektakl? Oj, studium w ogóle współpracuję od 4 lat i to się zaczęło tak powoli. Najpierw był koncert dla M, również też z fundacją, gdzie występowałem. No a tak się składa, że też tańczę. No i z biegiem czasu wyszło, że właściwie czemu nie mógłbym pomóc, czemu nie zrobić czegoś większego. I tak teraz robimy ten spektakl w czerwcu, który się odbędzie i rozplanowaliśmy całą choreografię, cały ruch sceniczny, żeby to nabrało kolorów, żeby to rzeczywiście przyjęło postać profesjonalnego spektaklu od początku do końca spektaklu muzycznego. No tak też skomponowałem 2 piosenki, jak już Gosia wspomniała i zapraszam, bo naprawdę szykuje się dużo fajnych rzeczy. A co takiego jest w organizacji takich koncertów, że państwo poświęcają tyle wolnego czasu na to, żeby to robić i właściwie no, to są takie działania wielomiesięczne, wieloletnie nawet tutaj. Myślę o tym, co pani Małgorzata robi, jeżeli chodzi o pomoc dla podopiecznych fundacji. To znaczy, była to iskra w postaci Marioli Kowalskiej, właśnie pani prezes Fundacji Równi Wśród Równych, która po prostu przyszła do nas na próbę i przemówiła do całego zespołu, pytając, czy chcecie wystąpić, czy chcecie pomóc. I wiadomym jest, że najważniejsze jest ludzkie życie, tak? A że przy okazji możemy cieszyć się muzyką i robić to, co kochamy, no to jakby idzie w parze, prawda? W związku z czym te dwie rzeczy w połączeniu ze sobą, myślę, są tak potężną siłą, że po prostu da się bardzo dużo rzeczy zwyciężyć dzięki temu. Ja przypominam, że czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o projektach Fundacji Równi Wśród Równych, wspierających w takim codziennym funkcjonowaniu ciężko chore osoby, między innymi na SLA. Czekamy na Państwa pytania i refleksje dotyczące tego tematu. Przypominam, 22 i 7 trójek. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl, niezwykły bez polskich znaków. Jeśli myślisz o mnie czasem, ciepły obraz w sercu masz. Jeśli czujesz już inaczej, jeśli bronisz się przed sobą, tak naprawdę jednak chcesz. Pomyśl sobie o mnie czasem. tak naprawdę jednak chcesz. Pomyśl sobie o mnie czasem. Niezwykły. Dziś w czasie niezwykłym przybliżamy projekty Fundacji Równi Wśród Równych, która pomaga różnym osobom ciężko chorym, między innymi na SLA. I właśnie był telefon z zapytaniem, co to jest SLA. To jest stwardnienie zanikowe boczne, ale może pani Mariola tutaj wyjaśni dokładniej, żeby nie było wątpliwości. Tak, jest to choroba rzadka i rzeczywiście bardzo wiele osób ma minimalną wiedzę. Nie dziwię się, że słuchacze mają wątpliwości, na czym polega. Stwardnienie zanikowe boczne, czyli choroba neuronu ruchu, jest to wyjątkowo okrutna choroba. Ona sukcesywnie eliminuje wszystkie funkcje ruchu i zanik wszelkich mięśni, ale jej perfidia polega na tym, że nerwy odpowiedzialne za czucie są cały czas właściwie działające. W związku z czym następuje sukcesywnie całkowity bezwład ciała osoby chorującej. Także osoba nie jest w stanie się ruszać. No to jakby z nazwy wydaje się oczywiste, ale też ten zanik wszelkich mięśni i funkcji ruchu powoduje, że nie można łykać, nie można mówić. I ostatnia zazwyczaj faza choroby to jest niewydolność oddechowa. No zdarza się, że chory umiera też na niewydolność serca. W każdym razie to wszystko wynika właśnie z tego zaniku funkcji ruchu i mięśni. A do samego końca chory jakby jest świadom wszystkiego, co się wokół niego dzieje. Czuje, kiedy chodzi po nim komar czy mucha i nie może zareagować. Czuje dyskomfort, jeżeli źle siedzi, źle leży. Natomiast, tak jak wspomniałam, nie ma żadnej możliwości samodzielnie zareagować na te wszelkie dyskomforty. Także bardzo jest to ciężkie. Okrutna choroba, która dotyka też tak naprawdę całe rodziny i z tego, co wiem, państwo też tym rodzinom pomagają i pomagają całymi rodzinami, tak jak pani Dorota Borkowska tutaj, która podczas rozmowy w studiu przed utworem muzycznym też się uśmiechała i chciała powiedzieć parę słów na temat swoich takich doświadczeń związanych z tą pomocą. Bardzo proszę. Postanowiliśmy wspierać tutaj projekt Studia Sztuk Scenicznych S3 Małgorzaty Godlewskiej ze względu na to, że też bardzo dużo pomocy uzyskaliśmy właśnie między innymi od pani Małgorzaty. Moja historia, jak tam trafiliśmy, jest taka może bardzo prosta. Szukałam pomocy dla swojego dziecka, którego marzeniem było to, żeby śpiewać, ale po prostu głos, jaki wydobywała z siebie, powodował to, że wszystkie dzieci dookoła bardzo się z niej śmiały. Ona miała marzenia o tym, żeby wystartować w konkursie szkolnym Mam Talent, ale absolutnie nikt nie chciał jej słuchać, a jak śpiewała, to niestety spotkała się z taką dużą falą krytyki. No, jest akurat w klasie, gdzie większość dzieci jest muzyczna, więc ten powód... Od takiego drobiazgu to się od zaczęło. Od takiego drobiazgu. I właśnie koleżanka tutaj podpowiedziała mi, że jest Małgorzata Godlewska, która, cytuję, potrafi zrobić śpiewanie z nogi od stołu, co nas bardzo tak zaskoczyło, tego typu sformułowanie, ale skontaktowałam się z panią Małgorzatą i pani Małgorzata przeprowadziła nas przez niesamowity proces, bo nagle pokazała nam, że rzeczy, które wydają się początkowo niemożliwe, są naprawdę możliwe, jeżeli uwierzymy, że jeżeli mamy partnera, który nas przez to przeprowadzi. I efekt jest taki, że nie tylko moja córka teraz śpiewa w teatrze muzycznym, gdzie pani Małgorzata stwierdziła, że jednak będą z niej ludzie, to jednak pokazała nam, że my wszyscy możemy coś z siebie dać. Pani Małgorzata ma absolutnie niezwykłą osobowość i myślę, że to Studio Sztuk Scenicznych to nie jest tylko miejsce, gdzie możemy śpiewać i potem możemy tworzyć projekty, które pomogą innym lub pomagają innym, ale też bardzo dużo dajemy sobie. Mamy tam kontakt z prawdziwymi artystami, z Małgorzatą Godlewską, z A proszę mi Darią powiedzieć, jak pani kontakty tutaj z fundacją Równi Wśród Równych wyglądały i ta pomoc tutaj właśnie dla podopiecznych. Czy to były jakieś takie doświadczenia, no bo to są jednak osoby bardzo ciężko chore, takie, które w jakiś sposób zmieniły państwa życie, sposób reagowania na innych ludzi? To jest tak, że ja nie chcę od tych tematów uciekać, jeżeli chodzi o moje dzieci. Chcę, żeby też umiały, nie chcę im teoretycznie opowiadać o tym, jak to jest pomagać innym. Chciałabym, żeby się absolutnie aktywnie w to zaangażowały i bycie tutaj i wspieranie tego projektu jest dla nas bardzo ważne właśnie całą rodziną, żeby wiedziały, że my wszystkim tym żyjemy i że jesteśmy w stanie coś nawet drobnego zrobić, co może pomóc innym. Jest to dla nas bardzo ważne. Ja właśnie tam mam takie pytanie, bo to są jednak osoby bardzo ciężko chore i pomoc dla takich osób to też jest ogromne obciążenie, również psychiczne dla tych osób, które pomagają. Czy nigdy nie mieli państwo no, takiej chwili zwątpienia, że to jednak jest za dużo, że to państwa przerasta, że to jest ciężar nie do udźwignięcia? No cóż, nie ukrywam, że zdarzają się takie chwile i wcale nierzadko. W mojej sytuacji są tutaj jakby dwa aspekty. Z jednej strony, kiedy dzwoni do mnie osoba chora bądź ktoś bliski osoby chorującej, kiedy odbywam rozmowę, większość osób, które do nas dzwonią, to właśnie są z tą okropną chorobą SLA związane. I wtedy dla mnie to jest déjà vu, bo w momencie, kiedy ja słucham, przez co te osoby przechodzą, jak to zostają poinformowane i jakby porzucone z tematem, kiedy są bezradne, nie wiedzą, gdzie szukać informacji, co robić. Ja sobie przypominam te chwile, które sama przeżywałam w momencie, kiedy u mojego męża zdiagnozowano tę właśnie chorobę. Ja też przekopywałam internet, wydzwaniałam do osób, które miały tego typu doświadczenia. Więc to jest jakby ból, to jest przypominanie sobie tamtych chwil i to jest jakby w miarę regularnie, bo każdy telefon powoduje, że ja sobie odświeżam tamte bardzo trudne dla mnie chwile i to jest jakby jedna kwestia. I też czasami myślę, Boże, czy ja jeszcze dam radę, czy ja powinnam, a może nie, no ale ponieważ sama miałam pomoc od ludzi dobrej woli, właściwie głównie od takich ludzi, bo niestety państwo w żaden sposób mnie tutaj nie wspierało. Więc no, nie potrafię jakby powiedzieć twardo, nie, ja już się tym zajmować nie będę, bo za bardzo mnie to obciąża, tylko kontynuuję tę pracę i to podjęte dzieło. Natomiast w mojej sytuacji jest jeszcze inny aspekt. Tak jak wspomniałam, przy chorobie w rodzinie pojawiają się bardzo trudne sytuacje związane z finansami. Ja 4 lata po śmierci męża spłacam potężne długi i myślę, że to będzie trwało jeszcze przez kilka ładnych lat, jeżeli nie kilkanaście. I w związku długi zaciągnięte z tym, na leczenie i rehabilitację. Tak, rozumiem. Mówię w tej chwili o długach, które powstały w związku z tą chorobą, w związku z tym, że musiałam sama opłacać i rehabilitację, i opiekę, opiekunkę, bez której nie dałabym sobie rady, i wszelkie urządzenia wspierające, i wszelkie higienalia, i wszelkie witaminy, minerały, substytuty, które wzmacniały męża i jakby opóźniały proces choroby i oddalały ten najgorszy dzień jego odejścia. W związku z czym ja muszę niestety, czy stety, no muszę spłacać te długi, i w związku z czym, ponieważ wszystko, co robię w fundacji, jest charytatywne, my jako malutka fundacja nie mamy niestety na etacie fundraisera, nie mamy regularnych jakby wpływów i regularnych sponsorów. Pieniądze udaje nam się no właśnie okazjonalnie przy okazji realizacji projektów zdobywać. W związku z czym no ja muszę niestety większość czasu poświęcać działaniom, które przynoszą mi pieniądze i które pozwalają spłacać te ciągnące się tyle lat długi. W związku z czym też czasami czy te rozmowy, czy jakąś pracę, którą wykonuję na rzecz i fundacji, i podopiecznych, siedzę po nocach, pracuję od świtu właśnie do późnej nocy, czy nawet do rana. No tak, kiedy rozmawiałyśmy przed audycją, mówiła pani, że bardzo chciałaby tutaj zaapelować w trakcie audycji, ponieważ wiele osób, które no, zetknęło się z tą chorobą, czy ma kogoś chorego właśnie na tę chorobę w domu, spotyka się też z windykatorami różnego rodzaju, i to taki apel do firm windykacyjnych, bardzo proszę. Bo... Tak, tak. No, są przeróżni ludzie pracujące w firmach windykacyjnych, w działach windykacji. Ja miałam też przeróżne doświadczenia. Niestety tych dobrych było zdecydowanie mniej, natomiast współpracowałam, bo to właściwie przeradza się w regularną współpracę z firmami, z bankami, gdzie windykacja pomagała, gdzie podpowiadała, co można zrobić, przyjmowała jakby moje deklaracje i odwlekała ten termin płatności. Ale proszę mi wierzyć, jest bardzo wiele firm bardzo agresywnych, gdzie ci ludzie niestety nie pomagają, tylko starają się zastraszyć, są złośliwi. Jedna z firm, z którą bardzo długo ciągnęłam właśnie te spłaty zadłużenia, no panie tam, kiedy opowiadałam, co w tej chwili mi nie pozwala zapłacić jednej czy drugiej raty, po prostu wyśmiewały się i cynicznie pytały, jaką jeszcze historię wymyślę, bo rzeczywiście jestem tutaj bajko pisarzem w czasie rozmów z nimi. W związku z czym naprawdę proszę wierzyć, że ci ludzie są, ci chorujący czy najbliżsi w rodzinie są przytłoczeni tą tragedią choroby, bólem i cierpieniem, i nie opowiadają bajek. Tym ludziom trzeba jakkolwiek pomóc, nie traktować ich jak złodziei i bandytów. I ja bardzo dziękuję. Ja zresztą robiłam to wielokrotnie i mailowo, i telefonicznie, wszystkim tym firmom, które mnie wspierały i podtrzymywały na duchu i pomagały mi w zwalczaniu długów. Natomiast z przykrością wspominam wszystkie takie szyderstwa i próby zastraszenia. Miałam sytuację, gdzie... Czy też braku zrozumienia i empatii. Tak, i empatii, dokładnie. I z tego, co pani mówiła przed wejściem do studia, to nie były też raty jakieś gigantyczne, tylko to często były małe sumy. sumy tam w wysokości 50-100 zł, więc... No traumą jest dla mnie ostatnia chwila, ostatnie chwile życia mojego męża, kiedy przez całe doby tych ostatnich dni siedziałam przy nim, no... zwalniana na poszczególne tylko godziny przez przyjaciół i bliskich i rodzinę. Natomiast na kilka minut przed śmiercią męża, ja tego nie wiedziałam, odebrałam telefon zupełnie niepotrzebnie i o 300 zł pani windykatorka, młoda dziewczyna, wytrząsała się w straszny sposób. Był to Sylwester, więc nie spodziewałam się tego typu telefonu. To takie trochę chyba nieetyczne w takie szczególne dni dzwonić w sprawach właśnie windykacyjnych. Natomiast kiedy skończyłam, przerwałam tę rozmowę, bo ona nie miała sensu. Ja nie miałam pieniędzy i nie było o czym mówić. A poza tym był mąż w stanie no, bardzo już ciężkim. I w momencie, kiedy wróciłam do męża, no niestety on odszedł. I nie byłam w tych ostatnich chwilach jego życia. I w tej ostatniej chwili nie trzymałam go za rękę, tak jak przez kilkadziesiąt godzin ciurkiem. Nie byłam przy nim, on był sam i do tej pory, no teraz już mówię o tym swobodnie, ale przez pierwsze 2 lata, kiedy wracałam pamięcią do tej szczególnej chwili, po prostu ryczałam jak bubr. Więc prośba bardzo do... Bardzo smutna historia. Tak, tak, więc prośba do wszystkich windykatorów, trochę więcej etyki, może niech będą jakieś właśnie szkolenia dla tych ludzi, również z etyki, bo pieniądz jest na pewno bardzo ważny i to, co mówiono, że czy bank, czy jakakolwiek inna firma, oni muszą mieć te pieniądze, koniec kropka, windykator to taki zawód, koniec kropka. Ale jesteśmy wszyscy ludźmi i myślę, że nie powinno starajmy tak... Starajmy się nimi być może. Tak. Dobrze, powróćmy do dalszych projektów, innych projektów fundacji. Prowadzą państwo takie ciągłe działanie Przywrócić uśmiech. I to jest taka pomoc dla dzieci. Tak, my staramy się wspierać dzieci ze środowisk trudnych, tak, na przykład Warszawska Praga, to jest ta dzielnica, gdzie kilkakrotnie robiliśmy różne akcje dla dzieci, gdzie one mogły sobie wyjechać, odpocząć. Jedną z takich akcji wspierała również pani Małgosia, mianowicie był to projekt... wakacyjny. Nie, to był taki projekt wyjazdowy, natomiast były to warsztaty dla dzieci z warszawskiej Pragi, prowadzone przez artystów. Wtedy Małgosia prowadziła warsztaty śpiewu, wtedy odwiedzili nas finaliści programu The Voice of Poland. W ogóle pieniążki były zdobyte dzięki Familiadzie, dzięki przyjaciel naszej fundacji, pan Karol Strasburger, też jakby przyczynił się do tego wsparcia. Także to jest jakby akcja, którą bardzo chcemy powtarzać i prowadzić. Natomiast mamy też kontakt z rodzinami naszych podopiecznych, którzy no, już nie są wśród nas. I też właśnie te dzieci staramy się, żeby mieć z nimi kontakt. W ubiegłym roku były na wyjeździe takim majówkowym. Także no, w zależności od kwot pieniężnych, które niestety od nich najwięcej zależy. No, organizujemy takie działania, które tym dzieciom no właśnie mogą przywrócić uśmiech, mogą spowodować, że zapominają o trudnych dla nich sytuacjach. Często osoby samotne, schorowane potrzebują bardziej nawet niż środków finansowych takiej no, zwykłej ludzkiej życzliwości, ciepłego słowa. I wiem, że państwo też to robią. Jak wygląda to towarzyszenie chorym i ich rodzinom? My bywamy w regularnym kontakcie, no głównie telefonicznym, ale zdarza się też, że i osobistym. I w momencie, kiedy załatwiamy jakąś sprawę, czy nawet nie mamy sprawy, to wykonujemy telefon do jednej, drugiej, trzeciej rodziny, żeby dowiedzieć się, co u nich słychać, jak sobie radzą, czy nie potrzebują jakiejś szczególnej pomocy na ten moment. No, jest to ta różnica między dużymi fundacjami, czy to korporacyjnymi, czy fundacjami związanymi z mediami. Wiadomo, że tamtych podopiecznych są dziesiątki, setki, tysiące. U nas jest tych chorych niewielka tylko grupka i stąd nie są to dla nas jakieś numery statystyczne, numery chorób, numery rejestracji fundacyjnej, tylko to są konkretne osoby i my znamy ich problemy. No, no, rodzina Magdy Godek, gdzie Magda jest jednym z dzieci rodziny wielodzietnej i przecież nie tylko o nią rodzice muszą się martwić i walczyć, ale również o pozostałe dzieci. W tej chwili wiem, że mama Magdy, pani Małgosia, sama wykończona wieloletnią walką i o zdrowie córki i o gromadkę dzieci i te problemy finansowe i walka, współpraca, nazwijmy, z windykacją, o której opowiadałam, to jest jej chleb powszedni. I ona teraz sama zaczęła bardzo ciężko chorować i strach, co będzie, jeżeli ją zetnie z nóg już zupełnie, tak? Więc my znamy te problemy, jesteśmy w kontakcie również z rodzinami, których członkowie byli podopiecznymi, z panią Joasią i jej córeczką, które bywają na naszych akcjach charytatywnych. No tak, a proszę mi powiedzieć, jakie są najbliższe plany fundacji w związku z tym, bo tutaj no, nie będziemy wszystkich chorych po kolei wymieniać. Tak. No wiadomo, że największym projektem jest projekt tutaj realizowany z gromadką pani Małgosi, ale myślimy o kolejnym wydaniu Zumby, bo były już takie dwie edycje. Zumby, czyli takiego maratonu Zumby. Tak, charytatywny maraton Zumby, gdzie przychodzą osoby, które chcą sobie pozumbować, mówiąc nie do końca po polsku, i przychodzą instruktorzy, którzy charytatywnie prowadzą zajęcia i środki, które zbieramy. No nie ukrywam, że nie były one wielkie, nie były tłumów, ale mamy nadzieję, że każda kolejna edycja może spowodować większe zainteresowanie. I te projekty, które w ubiegłych latach, czyli lato pachnące miętą dla seniorów. Mamy masę pomysłów i masę projektów do zrealizowania. Tylko powiedzmy w takim razie, gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby uzyskać informacje na temat tych projektów, mogą szukać podpowiedzi. Na pewno na stronie internetowej, to jest www.rwr.org.pl. Ale też na Facebooku, natomiast o projekcie naszego koncertu charytatywnego też na Facebooku właśnie Studia S3. To było tak. Dobrze, to było wszystko, jeżeli chodzi o naszych gości w studiu. Dzisiaj gościliśmy panią Małgorzatę Godlewską, solistkę, kontralt występującą na różnych scenach operowych na świecie, Dorotę Borkowską, Mariolę Kowalską i pana Jacka Czyglinowa. Bardzo państwu dziękuję za wizytę w studiu. Dziękujemy. Dziękujemy. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko już po raz 13 organizuje festiwal zażarowanej piosenki dla utalentowanych wokalnie osób niepełnosprawnych, mówi Anna Dymna. Tylko szczęśliwa 13 będzie. Poza tym to jest naprawdę taki cud, że to już jest 13 lat i że to ciągle jest i że to jest chyba bardzo potrzebne, skoro jest, bo tak to by dawno padło. Ciągle się rozwija ten festiwal. I że nasza rodzina w zaczarowanej piosenki jest coraz większa i są fantastyczni ludzie w tej rodzinie. I to nie tylko wokaliści niepełnosprawni, bo to jest dla nich organizowane, ale też mamy już przyjaciół wśród największych polskich wokalistów, kompozytorów, poetów. Bo to jest taki niby festiwal piosenki, ale on uświadamia nam, że niepełnosprawność to nie jest koniec życia. Że człowiek niepełnosprawny może być utalentowany, może być dowcipny, może być radosny. Też chcę wygrywać, rywalizować i chce być normalnie traktowany. Po to ten festiwal jest. Irenka Santor od początku czuwa, żeby to było na poziomie, żeby nie było żadnej taryfy ulgowej. Kompletuje ogromne jury. Nie mogę zdradzać jeszcze, bo to jeszcze nie wiemy na 100%. Może się ktoś wycofać. Natomiast mam gwiazdy na 100%, bo zawsze finał, który jest w Krakowie, zawsze wygląda tak samo, że 6 dzieci jest w kategorii dziecięcej, 6 osób dorosłych i mam 6 gwiazd. To zawsze tak wygląda, że finalista śpiewa z gwiazdą jedną piosenkę, a drugą solo. I dlatego każda gwiazda opiekuje się jednym dzieckiem, jedną osobą dorosłą. I to jest piękne, bo każdemu wokaliście zależy, żeby jego podopieczny wygrał. I w tym roku mamy tak, Piotrka Kupichę mamy, Piekarczyka Marka, Mateusza Ziółko. I mamy Halinkę Młynkową, Kasię Cerekwicką, Anię Karwan. W jaki sposób można się zgłosić do tego festiwalu i kto może się zgłosić? Trzeba wejść na stronę www.zaczarowana, tam jest wszystko napisane. Trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności, trzeba nagrać piosenkę, można komórką nagrać, można aparatem, można kogoś poprosić i wysłać DVD z piosenką na podany tam adres i wysyłajcie, nic się nie bójcie, słuchajcie, jak się w tym roku nie uda, to w przyszłym. A było wiele takich wypadków, że ktoś zgłaszał się, zgłaszał, nawet do półfinałów dochodził i nic i nagle pierwsze miejsce. A to jest o co walczyć, bo to się walczy przede wszystkim o siebie, o to, żeby nabrać takiej odwagi, żeby się przekonać, że się jest zwyczajnym człowiekiem. Poza tym takie cudowne przyjaźnie się tam nawiązuje. No i też są nagrody. To są w dwóch kategoriach, bo się walczy o 3 statuetki w każdej kategorii i pierwsza nagroda to jest stypendium po 2000 przez cały rok, czyli 24 000, potem jest 10 i 5. W tym roku też po raz kolejny jest szansa dla tych, którzy piszą. To jest konkurs poetycki. Słowa dobrze, że jesteście. A ten konkurs się wziął stąd, że profesor Szczeklik, Andrzej świętej pamięci, niestety wielki humanista i lekarz, strasznie się zawsze martwił, że jest tak odhumanizowana nasza rzeczywistość. I się tak zastanawiał, co by tu zrobić, żeby tak uczłowieczyć to wszystko. Pisał piękne książki, zresztą Kore, taka piękna książka jest. No i wymyśliliśmy konkurs literacki dla lekarzy i dla ludzi ze służby zdrowia. Przychodzi wena do lekarza. Tam w jury jest Ewa Lipska, jest Adaś Zagajewski, Bronek Maj. Ja też tam jestem w tym jury. Pomyślałam sobie, że teraz trzeba ogłosić konkurs poetycki dla ludzi niepełnosprawnych. Są dwie kategorie, ludzie niepełnosprawni intelektualni i inne niepełnosprawności. I żebyśmy to później połączyli. Żeby widać dwa światy. Tutaj lekarz, a tu pacjent. I to się udaje, o dziwo. My już wydajemy wspólne książeczki z medycyną praktyczną, współpracujemy i ogłaszamy ten konkurs, także do 17 marca do Fundacji mimo wszystko można wysłać zgłoszenie. Też trzeba dać orzeczenie o niepełnosprawności. No i są też nagrody, jest 5-3-2000. Czytam wszystkie wiersze. Czasem czytam ich na przykład 3000. To można oszaleć, natomiast tam jest prawda. Słowo potrafi być dla człowieka największym przyjacielem. Prowadzę przecież salony poezji już 15 lat. Dla nas, niby tak zwanych zdrowych ludzi, to jest taki moment, że nagle się zatrzymujesz w pędzie, nagle ci się wyrównuje oddech, inaczej ci płynie krew i słuchasz słowa. Czy te wiersze, które znajdą się w finale tego konkursu, czy też zaistnieją w przestrzeni, czy będą tylko gdzieś na kartkach? Czy... Wydajemy z medycyną praktyczną książkę i tam są utwory nagrodzone w konkursie Przychodzi wena do lekarza i słowa dobrze, że jesteście. Zawsze robimy salon poezji, gdzie czytamy te wiersze. Zobaczymy, jak to w tym roku zorganizujemy. Organizowaliśmy to w Radio Kraków. Czytaliśmy nagrodzone wiersze. Też jest w Teatrze Słowackiego finał Przychodzi wena do lekarza. To będzie w maju. Raz robiliśmy to na rynku. To zależy, bo to różnie się układa i czasem się nie da, bo czas nas goni, scenę nam zabierają. No i jest książka, którą można albo kupić, albo ją rozdajemy. Ja wszystkich zapraszam, jeżeli ktoś może, żeby przyjechał 3 czerwca do Krakowa. I żeby w tym uczestniczył, bo to warto raz chociaż. Przed festiwalem będą pokazy sportowców niepełnosprawnych, co też pokazuje nagle, ile w człowieku jest siły, cierpliwości. Ja nie umiem tego nazwać, bo jak ja się patrzę, jak grają w rugby ci, którzy niedawno leżeli całkowicie sparaliżowani, ile w człowieku jest radości. To jest po prostu piękne. Mnie to leczy na cały rok. Ja na to czekam. Warto w tym uczestniczyć. I też w niedzielę będziemy mieli taki koncert, gdzie będziemy poruszali sprawy, sytuację opiekunów ludzi niepełnosprawnych w Polsce. Bardzo to będzie trudne, bo to ma być koncert rozrywkowy. Mamy już gwiazdy, będą piękne piosenki, ale też szukam bohaterów. Nie będziemy niczym epatować, tylko będziemy pokazywali, co jest potrzebne człowiekowi w trudnej sytuacji, żeby się cieszyć życiem. I są takie przykłady. No taki chcemy zrobić koncert, także jakbyście mogli być w Krakowie i pomóc nam swoją energią i radością, to bym była bardzo wdzięczna. A teraz to po prostu